निरोगोपवेष्टो रोग्रो वा बिलुठन् भुवि मूर्छितो वात्यत्वेष प्राणान् भ्रान्तिर्न सर्वथा दिने द्विने स्वप्न सुसोप्तयो अधीते विस्मृते ययम् अप्यम् परेद्योर्नानधीतः स्यात् तद्वद्वेद्यानस्यति प्रमाणोत्पादिता वेद्या प्रमाणं प्रबलं विना ननस्यते वेदान्तात् प्रबलं मानमेक्षते। तो यहाँ संकेत किया कि पहले तो ये बतलाया जब हमें विवेक हो गया कि सत को लेकर के असत को लेकर के या द्वैत अद्वैत को लेकर के, तो उस विवेक होने पर ऐसी विवेकात्मक जो भेद बुद्धि, ये संकेत किया था विवेकात्मक भेद बुद्धि का तात्पर्य ये हमने समझ लिया जो अभी हम समझ रहे थे मैं हूं। अब मैं हूं करके हम क्या समझ रहे थे, इसमें जो सत है वह सत और इसमें जो असत है दोनों को हम मिला करके एकम एक करके मैं हूं ऐसा जानते, और ऐसे को जब हमने भेद करके देख लिया कि इसमें असत क्या है और सत क्या है, और ये जो भेदात्मक विवेकात्मक बुद्धि जब हमारी स्थिर हो गई, कैसी हो गई, स्थिर हो गई, तो विवेकात्मक बुद्धि स्थिर हो जाने से तो अभी हम कह रहे थे मैं हूं, तब किसको लेके कह रहे थे, शरीर को लेकर के, और ज्यादा थोड़े आगे बढ़ जाओगे तो अपने अंतःकरण को लेकर के, और उससे आगे बढ़ोगे तो कहने लगे वहां तो ये कही नहीं पाएंगे, अंतःकरण तक ही कथन होगा। तो जब तक हम अंतःकरण तक जाते हैं तो वहां पर हमको यही भान होता है इनको लेकर के ही मैं हूं, इनको हटा दें प्राण आदियों को स्थूल शरीर आदियों को तो मैं अपनी सत्ता को समझता नहीं, मैं हूं ऐसा समझता नहीं। लेकिन कहने लगे ऐसा है नहीं, है क्या, कहा इनके न रहते हुए भी है। अब इसके लिए आप ऐसे समझे कि लोक व्यवहार में शरीर के रहते रहते सभी नहीं कह पाते, लेकिन इतना तो सभी जानते हैं ये शरीर जब मुर्दा हो जाता है तो तब शरीर क्या हो जाता, तब शरीर को आप कहते हो विकारी है असत है और इसमें से चला गया, या उसे रूह बोलते हो, चेतना बोलते हो, आत्मा बोलते हो, कोई जीव भी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या, मने कोई सत्ता इससे पृथक हुई और ये विकारी उससे पृथक हुआ, ऐसा इतना तो समझ लेते हो। लेकिन जो सत्ता इससे पृथक हुई उसकी हमारी स्थिर बुद्धि नहीं होती। हम इसी को लेकर के सत्ता समझते हैं व्यवहारिक जगत। अब जो इसका विवेक कर लेता है कि वो सत्ता जो है जिसके लिए हम संकेत कर पाते हैं वो है सत, और ये शरीर जो है वो है असत। ऐसी भेद बुद्धि जिसकी हो गई, ऐसे ही समष्टि की दृष्टि से जितने भी शरीर हैं वो शरीर हैं असत, और उन शरीरों में अहम का अभिमान करने वाला जो है तो वो है सत। लेकिन वो कब, तो वहां पर भी भेदात्मक दृष्टि, तो व्यष्टि की दृष्टि से भी और समष्टि की दृष्टि, ऐसा भेद करके ऐसा विवेक करके जब हम देख लेते हैं तो इस भेद बुद्धि के द्वारा क्या हो जाता है, तो कहने लगे जो अनर्त है असत है उससे निवृत्ति हो जाती। ये संकेत किया। अब ये जो वृत्ति है तो ये वृत्ति हमारी टिकी रहनी चाहिए, संकेत कर दिया। और ये वृत्ति यदि टिक जाए और वो भी लोक व्यवहार में टिक जाए तो उसी को जीवन मुक्ति आदि कह दिया था, ये सब बतलाया। फिर उसके क्रम से आगे चल के बतलाया कि इस प्रकार की स्थिति को प्राप्त करना ही इसी का नाम है ब्राह्मी स्थिति, ये संकेत किया। और इसमें जो स्थित हो जाता है फिर वो पुनः मोह को प्राप्त, फिर अज्ञान को प्राप्त नहीं, क्योंकि उसके अज्ञान की निवृत्ति हो गई, फिर उसमें अज्ञान का उद्भव संभव नहीं, ये संकेत किया। और फिर कहने लगे ऐसी स्थिति में, कहने लगे स्थित्वा अस्याम अंतकाले भी, अंतकाल में भी जिसकी ये स्थिति बनी रही है ना, तो वो ब्रह्म निर्वाणम रक्षति आदि कह दिया, वो ब्रह्म निर्वाण को ही प्राप्त हो जाते। ठीक उसी प्रकार से फिर संकेत किया था कि सत और अद्वैत अनर्त आदि यो दोनों को एक करके हम देखते हैं तो फिर उसका क्या होता है, कहा उस एकत्व का अध्यास का अंत हो जाता, उस दृष्टि के द्वारा इनका अंत हो जाता है। ऐसी वेद बुद्धि को लेकर के कहा अन्य कोई उपाय नहीं, ये सब संकेत दिया। उसके बाद फिर प्रश्न हुआ कि भाई अंतकाल शब्द से आपने जो लिया कि मैं जीव हूं, है ना, इस वृत्ति का अंत हो जाना क्या है। अभी तो हम एक करके क्या जानते, मैं हूं करके क्या जानते, मैं जीव हूं। तो ये जो है इसमें भेद करके देख लेंगे शरीर क्या है और सत्ता क्या, और ये देख लिया तो ऐसी भेद बुद्धि से ही क्या होगा, कहा ये भेद बुद्धि है वही क्या करने वाली, यही है उसका अंतकाल, है ना। तो मैं जीव हूं न होकर के अर्थात उसका सीधा अर्थ हो गया मैं ब्रह्म हूं, ये स्थिति हो जाएगी। उसके बाद कहा कि आपने तो ये जीव मैं हूं इसका अंत बतलाया, लेकिन गीता आदि में चर्चा आई तो वहां को लेकर के तो रूढ़ी को माना गया और रूढ़ी ही बलवान होती है, तो फिर आप इसको अंतकाल क्यों नहीं मानते। तो उसके लिए भी कह दिया कि उसमें भी मानने में हमारी कोई हानि नहीं, वो भी हम ले सकते हैं। और उसको लेकर के संकेत कर दिया कि प्राण के वियोग का नाम ही है अंतकाल। शरीर तो इन क्या है, तो प्राण के वियोग का नाम ही मृत्यु कहने या अंतकाल कहने। तो ऐसे प्राण के वियोग के काल में भी जिसने इस वृत्ति को बना लिया, अब उसमें जो है ये भी बतला दिया कि ब्रह्मचर्य से ही जिसने क्रम से श्रवण मनन आदि निध्यासन करते हुए स्वाध्याय आदि तप करते हुए वृत्ति को बनाया, अथवा जो है अंतिम अवस्था में आकर के ही उसकी दृष्टि हुई और उसकी ये वृत्ति बन गई। अब वो कैसे ही बनी, तो वह वृत्ति बन गई और वो प्राण के वियोग के समय वही वृत्ति थी, और उस वृत्ति में जब प्राण वियोग हो गया तो कहने लगे वहां पर भी अब भ्रांति की निवृत्ति हो गई, और जिस भ्रांति की निवृत्ति हो गई तो गताया भ्रांते है, जो भ्रांति चली गई न पुनरागमा, वह भ्रांति पुनः नहीं आती। ये सब चर्चा कर दी थी और कहा दूसरी बात कि निरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन भुवि मूर्छितो वा त्यजत्वा एष प्राणान भ्रांतिर न सर्वथा। अब वो यदि इसकी ये वृत्ति हो गई तो वो चाहे तो स्वस्थ रह करके और अपने प्राणों का त्याग करें, अथवा जो है बैठ करके प्राणों का त्याग करें, ये भी अच्छी अवस्थाएं मानी गई। लेकिन कहने लगे ये ही नहीं, इसके अतिरिक्त यह रोग से ही पीड़ित होकर के वह अपने शरीर का त्याग कर रहा है, या पृथ्वी पर जो है लौटता हुआ त्याग कर रहा, माने व्याकुल है, तो ये से प्राणों का त्याग कर, या वह उस समय में बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, और ऐसी अवस्था में भी यदि वह प्राणों का त्याग करता है, लेकिन उस अवस्था में वृत्ति उसकी क्या थी, तो जिसकी चर्चा की गई, मैंने विवेक पूर्वक करके और वृत्ति उसकी हो गई थी, ऐसी जब वृत्ति उसकी यदि उस समय में है और इन अवस्थाओं में भी यदि उसका शरीर का त्याग होता है, तो कहने लगे उसमें भी पुनः यह भ्रांति का आगम नहीं होता है ना, तो उसकी भ्रांति की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। ये सब संकेत किया। अब जब ये स्थिति हो जाती है तो उससे फिर उसका पुनर्जन्म आदि नहीं होना चाहिए, ये भी संकेत है। तो अब जब पुनर्जन्म भी होता है तो वो उसके किसको लेकर के होता, मने प्रारब्ध के कुछ वेग के अवशेष रहने पर, प्रारब्ध भी उसका उस समय नष्ट हो गया, संचित क्रियमाण कर्म भी नष्ट हो गए, लेकिन प्रारब्ध का कुछ वेग विद्यमान था। क्या था, वेग विद्यमान था, उस वेग को लेकर के उसका पुनर्जन्म आदि भी मान लो हो गया। अब आगे जो संकेत करते हैं वो ये कर रहे हैं कि यदि ऐसी वृत्ति हो जाती है तो उसकी विस्मृति नहीं होती, क्योंकि यहां तो बतला दिया वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, तो ऐसी अवस्था में वृत्ति कहां रही, उस काल में वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो उस काल में तो वो वृत्ति रहेगी नहीं, तो उसके लिए उदाहरण से समझा भी दिया। तो वहीं आगे कह रहे कि स्वप्न और सुसुप्ति में हमने जो भी जागृत काल में हमारी वृत्ति थी, वो वृत्ति स्वप्न और जो है सुसुप्ति में रहती नहीं, लेकिन जैसे ही जागृत काल में हम आते हैं तो क्या वो उसमें वृत्ति नहीं थी, तो अब वृत्ति है कि नहीं, का वो ज्यों की त्यों है। जागृत काल में मैं जानता था कि मैं ब्राह्मण हूं, ये हमारी वृत्ति थी, हमारा निश्चय था। अब हम बेहोशी में चले गए, मूर्छित में चले गए, असुसुप्ति में चले गए, और जब जागेंगे तो क्या कहेंगे, क्या अपने को क्षत्रिय आदि कहें, उस वृत्ति का लोप नहीं हो, वही वृत्ति बनी रहती, मैं ब्राह्मण हूं, या मैंने जो अध्ययन आदि किया तो वो बना रहता है ना। तो ये जो है इसी प्रकार से यहां कह रहे हैं, उस समय मूर्छित हो जाने पर भी वो वृत्ति जो है विस्मृत नहीं, अर्थात उस काल में तो नहीं, लेकिन पुनः जो है वो वृत्ति ज्यों की वित्तों बनी रहती है, यदि उसमें हमारा निश्चय, यदि निश्चय नहीं है संशय है तब तो मुश्किल हो जाती, लेकिन वो वृत्ति हमारी एक बार निश्चित हो गई और उस समय ही हमारे प्राणादि का वियोग हो गया, तो वो हमारी वृत्ति बनी रहती, और वो वृत्ति बनी रहती है, तो उस वृत्ति के बने रहने के कारण यदि हमारा प्रारब्ध का वेग, केवल इतना ही कहना पड़ेगा, पंखा जैसे आप बतलाते हो पंखा बंद कर दिया, लेकिन पंखे के बंद करने पर भी पंखे में जो वेग है वो उसे चक्कर कटवाता, ऐसे ही उसके जन्म की स्थिति की चर्चा कर दी, लेकिन वहां जन्म होने पर भी उसकी वृत्ति वैसी ही बनी रहती। अब ये कैसे समझें, तो देखो इसके लिए हमारे यहां जड़ भरत हैं, वामदेव हैं, इन सबके उदाहरण तो आते ही, और एक छोटा सा उदाहरण आपको दे तो आगे चर्चा करें। एक जागीरदार का लड़का था, और वो लड़का जो है बचपन में जब हुआ तो न ज्यादा किसी से बोलता था, तो ये मालूम पड़ता था ये पागल है। अब धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, और जब बड़ा हुआ तो बड़े होने पर उसके अंदर सुशीलता बुद्धिमत्ता आदि दिखाई देने लगी, तब जो है उसने अपने नाद संस्कार जागीरदार ने करा करके उसे अध्ययन के लिए बिठाया, और जब अध्ययन के लिए बैठाया तो अध्ययन करने में भी जो लौकिक शिक्षा थी वह उसको याद नहीं रही, लेकिन इसके याद न रहते हुए भी यदि वह भक्ति संबंधी चर्चा आ जाए, आध्यात्मिक की चर्चा आ जाए, तो वो उसे याद बनी रहे। उसके घर में जो है पूजन होता था, पाठ आदि होते थे, हवन आदि होता था और जो है कथा आदि होती थी, तो वह जो है उस सारे के सारे पूजन की विधि, उसके मंत्र और जो कथा वार्ता होती थी वो सारी कथा उसे ज्यों की त्यों याद बनी रहती थी, ये उसकी स्थिति थी। लेकिन लौकिक व्यवहार की जो शिक्षा के अंतर्गत जो कुछ था उसमें उसे बहुत कम, केवल भाषा मात्र सीख सका, ऐसी उसकी स्थिति थी। अब धीरे धीरे जब इस प्रकार की स्थिति हुई, धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और जब जो है नागरिक अवस्था में आया तो उसके माता पिता चले गए। अब माता पिता जब चले गए तो उसकी स्थिति क्या हुई, अब सारा का सारा जो भार कारभार था उसी के जिम्मे आ गया, उसके ऊपर आया। लेकिन उस अवस्था में उस सबके आ जाने पर भी उसकी स्थिति क्या थी उसका वर्णन किया, उस समय उसका कार्यभार सब मुनीम कहो कारिंदा कहो वो संभालता था, और वो कार्यभार संभालता था लेकिन वो बड़ा सच्चा और ईमानदार आदमी था, तो सारा का सारा कार्यभार देखने वाला वह था। धीरे धीरे वो 25 वर्ष के लगभग हुआ, उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, ये भी हो गया सब, लेकिन उसकी प्रीति जो है सदा एकांत में बैठना और पूजन आदि में जो है 2-3 घंटे लगाना, ये उसकी स्थिति थी, और संभाव से रहना और कारिंदाकार चलता रहा। धीरे धीरे जब उसकी ये स्थिति देखी तो लोगों के अंतर्गत जो है उसके प्रति सद्भावना हुई और उसे महात्मा शब्द से कहने लगे, और उसकी भी दृष्टि थी सबके प्रति समभाव। अब जो है महात्मा कहने लगे तो जनता जो है उनके पास जाने लगी, प्रसाद आदि बांटने लगी, अपनी जो है अर्जियां रखने लगी, उनकी अर्जियों की उसके द्वारा पूर्ति भी होने लगी, ये सब होने लगा। अब जब ये सब होने लगा तो उसी के जो मनिहासहमी लोग थे उन लोगों की स्थिति क्या हुई, 2-3-4 वर्ष वर्षा कम हुई, जिससे वह उसका लागान जो भेज आदि कहते हो वो नहीं दे सके, और नहीं दे सके तो जब नहीं दे सके 2-4 वर्षें हो गई तो उसने जो है कारिंदा ने उनसे जो है तगादा किया, लेकिन फिर भी नहीं मिली। नहीं मिली तो जो है उस कारिंदे ने उन पर नालिश कर दी, केस कर दिया, और केस कर दिया, वो केस चल रहा था। अब जब उन्होंने देखा मैं हार जाऊंगा, कारिंदा ने केस कर दिया, तो वो लोग भी सब इकट्ठे होकर के और उसके पास गए, और जब उसके पास गए तो उन्होंने भी जाके प्रसादी आदि रख करके कहा ये प्रसादी है और जो है आपको वेट कर रहा हूं। उसने कहा किसके लिए, कहा इस प्रकार से आपके मुनीम ने कारिंदा ने हमारे ऊपर नालिश कर दी और उस केस में मैं जीत जाऊं इसके लिए। और जब ऐसा कहा तो उसने कहा जाओ आप जीत जाओगे। अब केस तो सीधा था, लेकिन फिर भी जब दूसरे दिन मुकदमा था, केस सुनवाई थी उसकी, तो हुआ तो वो हो ऐसा उसमें जो है हुआ कि जो है उल्टा हो गया और वो कारिंदा हार गया और वो जीत गई। अब जब ये जीत गए तो कारिंदा को पता चला, कारिंदा को जब पता चला तो कारिंदा उसके पास गया, कुछ क्रोध सा होता हुआ और कहने लगा कि अब हम आपका कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम आपका कार्य ठीक करते हैं और आप जो है उसी को तोड़ देते हो। और उसने कहा कि भाई क्या बात है, तुम हमारे किस कार्य को ठीक करते, हमारा तो सब ठीक ही है, तो ठीक किसे करते हो, ऐसा उसने कहा, और हम क्या तोड़ रहे। कारिंदा ने कहा कि ये जो है आसामी लोग जो है वो लगान नहीं दे रहे थे, हमने उन पर नालिश की, आपने उन्हें जीतने का जो है आशीर्वाद दे दिया और वो जीत गए, तो अब हम बताओ कैसे आपका कार्य कर पाए। उसने कहा तू ऐसा क्यों समझता है कि जो है हम कार्य नहीं कर पाए, तू अपनी शुद्ध बुद्धि से कार्य करता चल, ये तू मेरा तेरा क्यों विचार करता है, ये उसके शब्द, और जो है हम जो कर रहा हूं वो कुछ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूं, हमने जो आशीर्वाद भी दिया है वो हमने नहीं दिया, उनके कर्म के अनुसार, उनके प्रारब्ध के अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। ये उसकी दृष्टि। इसलिए मेरा तेरा करके, तू मेरा है, ये संपत्ति मेरी है और वो अलग है, ऐसा नहीं। किंतु मेरे लिए तो ये सारी पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है, ददीची की तरह से कहा, सारी पृथ्वी ही क्या है, मेरा कुटुंब है, इसलिए मेरे से भिन्न कोई भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूं, उनकी इच्छा से ही वो कर्म हमसे करवा लेते, आशीर्वाद हमसे दिलवा लेते और वो ले जाते तो उनके कर्मानुसार, लेकिन मैं कुछ करने वाला नहीं। इसलिए तू भी जो है शुद्ध बुद्धि से ये कार्य करता रहो और जैसा होता है वैसा होने। तो देखो ये है उदाहरण। इसका मतलब क्या, पूर्व जन्म के उसके संस्कार इतने दृढ़ थे कि इस जन्म में आकर के भी और उसकी वृत्ति सदात्मक बनी रही और लोक व्यवहार में भी सारे व्यवहार होते हुए भी वो अपनी वृत्ति से हटा नहीं, उसकी वृत्ति की निवृत्ति नहीं हुई। ठीक इसी प्रकार से कहते हैं उसके ये सब बने रहते। इसलिए आप सुनते रहते हो गीता में कहा, नेहा अभिक्रम क्रम नासोस्ति प्रत्यवायो नबिते। एक बार इस तरफ का क्रम चल जाता है वो समाप्त नहीं होता। ऐसा नहीं कि जब हम चले गए, प्राण वियोग हो गए तो वहीं से फिर पीछे से आना पड़ेगा, नहीं, वो उतने क्रम ही हमें आगे बढ़ाएगा। या योग भ्रष्टो अभिजायते करके जो संकेत किया, तो इन सब बातों का तात्पर्य क्या है, वही है। और वही यहां पर कह रहे हैं, यहां थोड़ा आगे कह रहे हैं, जिसकी वृत्ति बन गई उसकी वृत्ति का तो फिर नाश होता ही नहीं। भले ही वेग के, प्रारब्ध वेग के अनुसार उसका जन्म हो जाए, लेकिन ये वृत्ति जो है सर्वथा अज्ञान की निवृत्ति कर दी, फिर उसमें अज्ञान का उदय नहीं होता। ये तात्पर्य है। इसलिए कहा कि पुनः उसमें भ्रांति आती नहीं, और जब भ्रांति नहीं आती है तो कहने लगे चाहे वो प्राणों को त्याग दे, मूर्छित अवस्था में त्याग दे, जैसी अवस्था में, लेकिन एक बार ये वृत्ति बन गई तो वो वृत्ति जो है ज्ञानात्मिका ही वृत्ति, इसको बोलते हैं, यही सच्चा ज्ञान है। और इस ज्ञान के द्वारा अज्ञान का ध्वंस हो जाता है। क्या होता है, अज्ञान का ध्वंस हो जाता है, क्योंकि बतलाया ज्ञान क्या है, तो अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, जो हमारे अज्ञान को निवृत्त कर दे उसी का नाम क्या है, ज्ञान। तो उसने अज्ञान को ध्वंस कर दिया। अब जो है अज्ञान को ध्वंस कर दिया तो प्रारब्ध वेग आदि जो कह देते हो उतने में अभी उसकी विज्ञानता की स्थिति रह गई, और वो भी जब जो है ऐसा ज्ञान हो जाता है तो आगे उसे विज्ञान ही प्राप्त होता, और फिर विज्ञान प्राप्त होता है तो सर्वदा के लिए जिसे विदेह मुक्त कहते हो वो उसे प्राप्त हो जाता। तो इसका मतलब हुआ कि जब ये ज्ञान से अज्ञान की ध्वंसता हो गई, ऐसी वृत्ति बनी रही, तो वो जीता है तो जीवन मुक्ति, या दूसरा जन्म हुआ तो वहां भी जीवन मुक्ति, और इसके पश्चात यदि देह का भी भान नहीं रहा, माने विज्ञान उसे हो गया, तो विज्ञान के समय में शरीर का भी भान नहीं रहता। शरीर का भान नहीं रहता मतलब वहां वृत्ति भी उसकी गई, वृत्ति का उपयोग भी एक सीमा तक है, सर्वथा वृत्ति का उपयोग नहीं। तो जब तक वृत्ति है तो वृत्ति उसकी सदात्मक, और फिर जो है वृत्ति भी चली गई तो वह विज्ञान की स्थिति में पहुंच गया, और विज्ञान की स्थिति में पहुंच गया तब उसके लिए उसी को रहते रहते, शरीर रहे तो या शरीर छूट जाए तो, उसी को विदेह मुक्त भी कह देते। तो इसलिए यहां पर बतला रहे हैं कि यहां मूल अब कहने जा रहे हैं कि चाहे वो रोग की अवस्था में हो, चाहे स्वस्थ अवस्था में हो, चाहे वो बैठा हुआ हो या पृथ्वी पर लौटता हुआ हो, और जो है कहने लगे बेहोश हो है? और खोमा आदि में चला जाता, ऐसा ऐसा हो तो, लेकिन उस समय जो है उससे पूर्व पूर्व उसकी वृत्ति एक बार बन गई, तो इन अवस्थाओं के होते हुए भी उसकी वृत्ति का त्याग नहीं हुआ, ये संकेत किया, वो ही उसकी वृत्ति बनी रहती है, उसका त्याग नहीं होता। ये सब संकेत किया। अब देखो आगे जो संकेत करते हैं कि दिने दिने स्वप्न सुसुप्तयो, उसी का उदाहरण उसी की पुष्टि के लिए करें, मने हमने जो है अभ्यास किया, क्या किया, प्रतिदिन जो है हमने अभ्यास किया, वेदाध्ययन आदि किया, और अध्ययन किया, लेकिन वो हमारा पढ़ा हुआ अध्ययन किया हुआ जो हमने अध्ययन किया और जो हमने जाना, तो कहने लगे फिर स्वप्न आया। प्रतिदिन ऐसा हो, प्रतिदिन अभ्यास कर रहे और प्रतिदिन स्वप्न सुसुप्ति भी आ रही, तो लेकिन उस पढ़े हुए का हमारा जो है स्वप्न सुसुप्ति के आ जाने पर, क्योंकि स्वप्न सुसुप्ति में वो नहीं रहता, वो वृत्ति नहीं रहती, अन्य वृत्तियां होती, और सुसुप्ति में तो कोई वृत्ति होती ही नहीं, वृत्ति नहीं रहती ये नहीं कह रहे, वृत्ति तो वहां होती है, लेकिन जो जिस प्रकार की वृत्ति हम ज्ञानात्मक मानते हैं या द्वैतात्मक मानते हैं, पदार्थ के ज्ञान की मानते हैं, वो वृत्ति वहां सुसुप्ति में नहीं रहे। स्वप्न में तो रहती है, पदार्थ न होते हुए वृत्ति हो, लेकिन जो वृत्ति हमारे पड़े हुए की इत्यादि थी वो वृत्ति वहां नहीं है, उसका अभाव दिखाई दे रहा, उसके बाद सुसुप्ति में सारी वृत्तियों का अभाव दिखाई दे रहा, लेकिन वहां वृत्ति है वो कैसी है, तम से आवृत वृत्ति है, वो उसमें तम का अज्ञान का प्ररोहण हो रहा। अब जो है कहने लगे ऐसी अवस्था में वो वृत्ति वहां नहीं रही, तो कहने लगे फिर जो है वो पड़ा हुआ भूल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, जागृत अवस्था में पुनः हमारे हमको वही स्मृति होती है। एक बार हमको निश्चय हो गया कि मैं पुरुष हूं और सुसुप्ति में चले गए, तो सुसुप्ति में तो वृत्ति रही नहीं कि मैं पुरुष हूं, तो जाग करके क्या कहोगे मैं स्त्री हूं, या उस वृत्ति के लिए फिर आपको प्रयास करना पड़ेगा, तो क्या कहते हो, जब जागते हो पूछता है कोई कौन हो, कहा मैं हूं, अपना नाम बता दिया, कहते मैं पुरुष हूं, है ना, वहां कुछ और नहीं कहते, क्योंकि वो तुम्हें निश्चय हो गया। और ऐसे ही जब यहां पर व्यक्ति का वेद करके और जान करके जब हमें निश्चय हो जाता है, तब चाहे मूर्छा आ जाए, बेहोशी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उस वृत्ति का भाव नहीं होता, ये संकेत किया, तो उसकी वही वृत्ति बनी रहती है। तो ये यहां पर संकेत करते हैं, दिने दिने है स्वप्न सुसुप्तयो अधीते, तो दिने दिने अधीते, दिन प्रतिदिन जो हमने अध्ययन किया, उस अध्ययन के पश्चात जो है दिन दिन प्रतिदिन क्या होता है कि स्वप्न भी आता है, सुसुप्ति आती है, लेकिन फिर भी इन स्वप्न सुसुप्ति के आने पर उस वृत्ति का जैसे अपलाप नहीं होता है, जागृत अवस्था में पुनः क्या होता है, कहा वो वृत्ति विस्मृत नहीं होती किंतु स्मृत बनी रहती, तो विस्मृते अप्ययम, माने उस अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में विस्मृत होते हुए भी, लेकिन जागृत अवस्था में दूसरे दिन जैसे ही जागे तो उस समय इसकी हमें स्मृति ज्यों की त्यों, वही कहते हैं परे द्युह, माने दूसरे दिन क्या है अनधीत, माने वह बगैर पड़ा हुआ हो जाए ऐसा नहीं होता, वो बगैर पड़ा हुआ हो जाए ऐसा नहीं, किंतु अनधीत न स्यात, क्योंकि वो अनधीत नहीं होता किंतु अधीत ही बना रहता था, उसकी स्मृति रहती है। और कहने लगे उसी प्रकार से तदवत, ठीक उसी प्रकार से विद्या न नश्यति, ये जो विवेकात्मक था आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जो हमारा निर्णय हुआ, जो विवेक हुआ, तो उसका भी नाश नहीं होता, ये संकेत किया। अब देखो इसी बात को यहां बतला करके आगे के श्लोक में एक और बात कही कि किसी भी वृत्ति या किसी भी ज्ञान के लिए क्या होता है, प्रमाण चाहिए। तो आगे क्या बतला रहे हैं, प्रमाणोत्पादिता विद्या और प्रमाणम प्रबलनम प्रबलम विना न नश्यति, प्रमाण से उत्पन्न होने वाली विद्या का और जब तक उसके लिए प्रबल प्रमाण न आ जाए तब तक उसका बाध नहीं होता, ठीक है ना, न नश्यति। और ठीक उसी प्रकार से कहते न वेदांता है प्रबलम मानमीच्छते, और वेदांत से प्रबल कोई प्रमाण नहीं, अर्थात तो वेदांत कह दिया। अब यहां पर थोड़ा सा विचार कर लो, लोग किसकी दृष्टि से सोचो, आपने ये पहले ज्ञान कर लिया, क्या ज्ञान कर लिया, नींबू आपने लिया, काटा, उसके रस का स्वाद लिया, तो आपने क्या समझ लिया, क्या ज्ञान हुआ कि नींबू जो है खट्टा है, और ये किससे जाना, जोहा से, रसनेन्द्री से, रसनेन्द्रीय से आपने ये ज्ञान कर लिया कि नींबू कैसा है, खट्टा है, है? ऐसे ही रसगुल्ला सामने आया तो आपने क्या देख लिया कि ये मीठा है, ये जान लिया। ये किससे जाना? जिह्वा से। अब ये जो है आपको प्रमाण मिल गया, उस प्रमाण से आप जिह्वा रूपी प्रमाण से आपने उसके ज्ञान को कर लिया। नींबू खट्टा है और रसगुल्ला मीठा है। अब आप बाजार में जाते हो तो आंख से वह देखते हो, और आंख से देखते हो तो क्या समझते हो कि ये रसगुल्ला रस भरा हुआ है और मीठा है, है? नींबू आदि देखते हो तो उसको भी समझ लेते ये खट्टे रस से युक्त है और ये नींबू है। ये आपको ज्ञान होता, सभी को होता। लेकिन अब कहने लगे इस प्रमाण का वाद कब होगा कि प्रबल प्रमाण मिले। तो अब यहां आंख के द्वारा भी बाजार में आपने निर्णय कर लिया ये नींबू है। ध्यान देना, आंख भी प्रमाण है और जिह्वा भी प्रमाण है, कान भी प्रमाण है, नासिका भी प्रमाण है। लेकिन यहीं पर फिर परिवर्तन होता है। क्या होता है? तो देखो, आपने जब इस प्रकार से जान लिया और बाजार में गए तो आंख से देखा है जिसमें रस भी है, और जो है जैसा देखा था पहले ही वैसा देखा, और उसको रसगुल्ला समझ करके आप ले आए, और ले आए तो है? तो अब उसका बाद किससे होगा? कहने प्रबल प्रमाण मिल जाए। अब मान लीजिए आपने उसे खाया और वो नमकीन निकल गया तो क्या होगा? तो कहोगे ये रसगुल्ला, लेकिन आंख आदि तो आंख के जो है देखे हुए प्रमाण को माने प्रबल प्रमाण कौन है? तो कहने लगे वहां जिह्वा प्रबल प्रमाण है। ठीक है ना? अच्छा, अब दूसरी तरफ देखो, आपने नींबू देखा और नींबू को आपने जीव से चक्कर के और उसका ज्ञान कर लिया कि ये खट्टा है। फिर बाजार में गए आप और जैसी वहीं पर आपने नासिका से सूंघा तो नींबू की गंध भी आई, और वहीं पर गए बाजार में तो बाजार में एक फल विशेष नींबू जैसा ही देखा, और जो है गंध भी उसमें वैसी आई तो नासिका से उसकी गंध भी वैसी मिली, और आप उसे नींबू समझ करके ले आए, लेकिन उसे काटा और काट करके उसमें से सोचा रस निकलेगा, निचोड़ा, लेकिन एक आध बूंद उसमें लेकिन निकली और रस नहीं निकला, रस नहीं निकला, लेकिन गंध उसमें ठीक नींबू कैसी आ रही थी। तो आप उसे उस गंध के बल पर जो है आप क्या करके लाए कि ये नींबू है, लेकिन जब आपने काट करके उसे देखा और निचोड़ा तो उसमें वो रस तो निकला नहीं है ना, वो स्वाद भी नहीं निकला, तब आपने क्या समझा कि ये बोल, लेकिन वो था क्या का वो फल विशेष ऐसा भी फल है कि वह काट करके और तेल में डाल दो तो उसमें विकार नहीं आता, और उसको फिर अन्न में डाल दो तो वो वस्तु भी विकारित तो नहीं होती। अब ये जो है तो कैसे एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण से बाधित कर दिया जाता, जैसे आंख के प्रमाण को ही जिह्वा ने बाधित कर दिया है, यहां गंध के नासिका के प्रमाण को भी बाधित कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से ये तो उदाहरण है समझने के लिए, क्या मैं हूं इसमें भी गंध क्या है विचार करो, इसमें भी गंध है क्या? ये है, ये ही गंध मान लो, है ना? तो आपने इसको जाना अंतःकरण के द्वारा मैं हूं, और जहां कहते हो मैं ब्रह्म हूं वहां भी गंध किसकी है? वहां भी है की गंध है। मैं हूं यहां पर है की गंध विद्यमान है, और जहां पर मैं जीव हूं वहां भी है की गंध विद्यमान है, और जब मैं ब्रह्म हूं वहां भी है की गंध विद्यमान है। दोनों जगह है की गंध तो विद्यमान है, लेकिन है की गंध विद्यमान होते हुए भी अंतर क्या है? अब जहां पर शरीरत्वेन जीवत्वेन जहां पर मैं हूं वहां पर क्या है? कहने लगे वहां विकार हैं। वहां क्या है? वहां विकार विद्यमान है, जन्म भी है मृत्यु भी है, उसके मध्य में भी विकार विद्यमान, और मैं ब्रह्म हूं वहां। ठीक इसी प्रकार एक जैसे जैसे नींबू रसगुल्ला आदि जैसे उधार दिए, ऐसे ही ठीक वैसे ही मैं हूं यहां भी वही गंध है, और जैसे ब्रह्म में हूं वहां भी वही गंध है कि गंध वेग जैसी दोनों जगह है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन एक में जहां पर ये मैं हूं और उसको लेकर के जो हम समझ रहे हैं कि हम शरीरत्वेन अंतःकरणत्वेन और उसके व्यवहार को लेकर के ये सब हमारा वहां प्रयोग है, इन जो है इन भावों को लेकर के प्रयोग, और ये सारे के सारे भाव कैसे परिवर्तनशील हैं अर्थात विचार से युक्त हैं, इसलिए ये सब कैसे हैं विकारी, ये सब कैसे हैं विकारी। तब मैं हूं कैसा हो गया? विकारी हो गया, है ना। अब जो है वहां पर क्या है, जब मैं ब्रह्म हूं तो कहने लगे उसमें कोई विकार नहीं। क्यों? उसमें सारे विकारों का निषेध किया गया, तो अभी उसका अनुभव हम नहीं कर पा रहे, लेकिन थोड़ा सा अनुभव होता है। कहां होता है? इसलिए ही हमें सुसुप्ति दी गई। हमें क्या दिया गया? सुसुप्ति। अब उसमें कैसे अनुभव होता है? तो कहने लगे जहां पर जो जागृत की याद की वृत्तियां थी और मैं हूं, तो वहां जीवत्व ने सोच रहे थे, लेकिन अब जीवत्व को हटा दिया, जीवत्व को हटा दिया, और अभी वहां ब्रह्म की वृत्ति भी नहीं है, दोनों का हमने जो है वह हटा, लेकिन फिर भी वहां है। ये है कि नहीं है कि गंध वहां भी है? और जब ये वृत्तियां जो है जो हम करके मान रहे थे मैं जीव हूं या मैं ब्रह्म हूं, इनको तो हम वहां कर नहीं पा रहे, लेकिन है की गंध वहां है, और उस है की गंध में कोई विकार नहीं। मन एक सीमा तक किंचित तो विकार है, वहां अज्ञान बैठा हुआ कार शरीर है, लेकिन वहां पर भी फिर क्या है, जैसा जागृत स्वप्न का विकार था वो विकार नहीं। और जब इतना हमने समझ लिया कि वहां पर जब वो विकार नहीं है, और कहा इससे आगे की जो अवस्था है, तो कहने लगे वहां अज्ञान की भी निवृत्ति हो जाती है, वो ही है मैं ब्रह्म हूं, उसी को तुरीय जो है चतुर्थ आदि कहते हो, तो वहां पर जो है वो विकार जो किंचित था जिसमें हम जो है ये बोध नहीं हो रहा था बेहोशी की स्थिति का, वो भी विकार वहां नहीं, सारे विकारों से वो रहत है। हैपना वृत्तित्व हमें वहां भी प्रतीत हो रहा हैपना सुसुप्ति में भी प्रतीत हो रहा है, और जागृत अवस्था में भी जो हैपना जो है वो ज्यों काते हुए गंध रूप से, ये समझ लो। लेकिन अब जो है वहीं पर जो है उसका जब हम प्रयोग करके देखते हैं, जैसे नींबू काट करके देखा, वो फल काट करके देखा, तब प्रयोग करके देखते हैं तो क्या दिखलाई देता? कहा ये जितने भी मैं जीव हूं आदि हैं, ये तो है विकारी और उनमें निर्विकार, वहां है मिठास और यहां है खटास, ये अंतर समझ लो। खटास का ही नाम क्या है? विकार से युक्त है, और वो क्या है? मिठास। वहां मिठास ही माने वहां आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, और यहां दुख ही दुख है, सारे दुखों की जड़ क्या है ये। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्रबल प्रमाण के द्वारा, जैसे वहां आंख आदि ज्ञान इंद्रियों के प्रमाण को तत्त्व जो है गंध का संबंध जहां है तो उसका नासिका ही जो है प्रत्यक्ष करेगी, रूप का आंख प्रत्यक्ष करेगी, और जो है किसी प्रकार से रस का जिह्वा प्रत्यक्ष करेगी, वो प्रमाण होंगे, लेकिन अन्य इंद्रियों के प्रमाण को वो बाधित कर देते तो वो प्रबल प्रमाणता हो जाती। यहां पर प्रबल प्रमाण क्या है? अब यहां जो चर्चा तो यहां की है, तो यहां प्रबल प्रमाण क्या है? तब संकेत किया यहां पर प्रबल प्रमाण है वेद। प्रबल प्रमाण क्या है? वेद। और हम जो सारा संसार का अनुभव करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसको वेद क्या कहता है? तो वेद ने कह दिया नेह नानास्ति किंचन, और ये जब नहीं है तो क्या है? असत ही है, और न होते हुए सारी प्रतीति हो रही, ये वेद का कथन। और दूसरी तरफ वेद का कथन क्या है? तो जो क्रम से ले जा करके और स्वाध्याय पर्यंत और श्रवण मनन निधिध्यासन और श्रवण मनन निधिध्यासन के पश्चात जिनका उच्चारण उसने किया हम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि, इन वाक्यों का शोधन ये किसके द्वारा? ये सब वेद के द्वारा। तब वेद कहता है इनका जब शोधन हो जाता है तो वेद क्या संकेत करता? तत्त्वमसि ये कहा लेकिन इसका भी शोधन, और जब शोधन हो गया तो तत्व भी गया और तुम भी गया, तो क्या बचा? असि है। क्या बना? असि। असि ही क्या है? कहा मैंने यही ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है ये, और जो ब्रह्म है वो सगुण आदि कह दो है ना, लेकिन शुद्ध ब्रह्म क्या है? असी रूप। अब वहां किसी वृत्ति आदि की जरूरत नहीं, ये निर्णय कौन देता है? और वही है सत। ये सब निर्णय कौन देता है? तो वेद देता है। इसलिए वेद ही जितने भी प्रमाण हैं उन सारे प्रमाणों में प्रबल प्रमाण है वेद। इसलिए यहां संकेत क्या किया कि मन प्रमाण की जहां पर बात आती तो प्रमाणोत्पादिता विद्या। हम विद्या किसे कहते हैं? जो प्रमाण पुरस्सर है, प्रमाणों से जिसकी पुष्टि होती है। और कहने लगे विद्या है तो प्रमाणम प्रबलम बिना, लेकिन कैसा प्रमाण होना चाहिए? तो प्रबल प्रमाण है, प्रबल प्रमाण ही अन्य प्रमाण को बाधित कर पाएगा। तो इसलिए प्रमाणम प्रबलम बिना, अब जो है जितनी भी विद्या हमें है, सांसारिक विद्या है, लौकिक की विद्या है, तो वो भी विद्या, उसमें प्रमाण भी है, लेकिन उन सारे प्रमाणों को बाधित करने वाला कौन होगा? कहा जो उससे भी प्रबल प्रमाण हो। और प्रबल प्रमाण जैसे रसना जो है रस के प्रति प्रबल प्रमाण है, गंध के प्रति नासिका प्रबल प्रमाण है, ये सब है। तो आंख के द्वारा देखी हुई वस्तु को उस रसना ने जो है नकार दिया, जो स्वाद लिया तो उसने नकार दिया, क्योंकि जैसे स्वाद लेते हो तो पता लग जाता है ये खट्टा है मीठा है क्या है, तो जो हमने जाना था वो गलत जाना था, ये पता चल जाता। नींबू जैसी गंध आते हुए भी और फिर जो हमने चाखा तो क्या हुआ? कहा वो नींबू नहीं था। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं प्रमाणोत्पादिता विद्या, प्रमाण से उत्पन्न होने वाली विद्या, प्रमाणम प्रबलम बिना न नश्यति। जो हमको ज्ञान है वो है, तो कहने लगे वो प्रबल प्रमाण के बगैर उसका बाध नहीं, उसकी निवृत्ति नहीं होती है। अब कहने लगे इसलिए यहां पर जो कह रहे हो कि जो है विद्यामृत मश्नुते है, विद्या के द्वारा ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है, अमृत आदि विकारों से रहितता होती है, ये संकेत किया गया। लेकिन संसार क्या है? तो क्या कह देते हो? का अविद्यात्मक हो। हम लोग नहीं कह पाते, जब तक देहाध्यास है तब तक नहीं कह पाते, लेकिन इस शास्त्र की प्रक्रिया के द्वारा प्रमाणों के बल पर हम कहते हैं कि संसार क्या है? अविद्यात्मक है, ठीक है, मायाकृत है, अविद्याकृत है, ये कहें। लेकिन इस अविद्याकृत संसार की निवृत्ति कब होगी? हम इसे कब बाध कर पाएंगे? जब प्रबल प्रमाण से सिद्ध विद्या हमें प्राप्त हो, और प्रबल प्रमाण से सिद्ध विद्या हमें प्राप्त नहीं होगी तो हम इसका वाद भी नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो अब जो है कहने लगे वो क्या है? तब उसके लिए कहा न नश्यति है, तब किससे कहा? वेदांती प्रबल प्रमाण है, इसलिए उस वेदांत रूपी विद्या को, वेद की जो विद्या है उसे कोई नष्ट करने में समर्थ नहीं, सबसे प्रबल प्रमाण वो है। अब जैसे असी आदि रूप को लेकर संकेत किया तो भगवान ने 15वें अध्याय में सारी चर्चा करके हैं, पुरुष फिर दो पुरुष फिर क्षर अक्षर फिर उत्तम पुरुष और ये सब चर्चाएं करते हुए और सर्वत्र जो मने विद्यमान है प्रवृत्थित है पुरुषोत्तम आदि करके सब संकेत किया और फिर क्या कहा? अतो अस्मात् कारणात् अस्मात् हेतुनः, क्या है तो फलितर्श क्या कह दिया? अतो अस्मि, कितना इतना ही बोले और कुछ नहीं लगाया, क्या बोले? अस्मि हूं, ये सबको बतला दिया, लेकिन वो सब क्या है, सबको बात करते एक एक को बात करके, अक्षर कैसा, अक्षर कैसा, फिर उत्तम उससे भी है ना, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, जो उत्तम पुरुष है वो इससे अन्य। तो कहने लगे वो अन्य कौन है, हम तो ये दो ही पुरुष जानते, ये तीसरा कहां से आ गया। तो क्या कह दिया, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, परमात्मित्वदाहृता वही है, और वो कौन है, अस्मी है हूं, ये संकेत किया। तो इस प्रकार से महावाक्य से भी क्या निकलता, महावाक्य से भी क्या निकलता, तो वह अस्मी ही शेष रह जाता, असी कह दो वहां है या हूं एक ही बात, तो जो है ये जो है वहां शेष रह जाता, तो इसी को कहते ये किसके द्वारा निर्णय होता है, ये प्रमाण कहां से मिलता है, तो ये मिलता है वेद के द्वारा, ये प्रमाण वेद के द्वारा मिलता। अब सुसुप्ति में हमें उसका मान नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी बाद में हमें अनुमान तो होता है ना, उसकी अनुपलब्धि यानी सारे की अनुपलब्धि होने पर भी सत्ता के लेकर के, तो सत्ता का तो हमें भान होता, वो सत्ता कैसी निर्विकार, लेकिन उससे और एक सीढ़ी जब आगे जाते हैं तब जो सत्य है अर्थात उसको वेद संकेत करता है उसका हमें ज्ञान होता। तो ये सब संकेत किया, अब ये सब कैसे होगा, तो इसी के लिए जब प्रबल प्रमाण वेद है तो हमारे लिए क्या चाहिए, इसलिए श्रुतियां लोक के उदाहरण को देकर के कहती हैं, किसी यही ज्ञान को करने के लिए, लोक का भी ज्ञान करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो संकेत करती, प्रकाश चाहिए, आंख चाहिए, मन चाहिए, और मन में भी संस्कार चाहिए है ना, तब जाकर के हमें पदार्थ का ज्ञान होता, और ये चीजें यदि नहीं है तो वह पदार्थ का ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ज्ञान होगा। यदि मान लीजिए प्रकाश नहीं है, आंख है तो धुंधलापन होगा, तो ये ज्ञान नहीं होगा ये क्या है, लेकिन इतना ज्ञान तो है होगा कि कुछ है, ये ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान होता है लेकिन विशेष ज्ञान वहां हो पाता नहीं, और वो सब चीजें हैं तब विशेष ज्ञान होता। अब कहने लगे इसी प्रकार से, ये तो सब कहा कि मल दोष आदि हैं, ये सब जो विक्षेप आदि, तो इनकी निवृत्ति के लिए तत्त्व साधन बतला दिए, वो जब साधन हो जाते हैं तब जाकर के हम उस वेद के अनुसार चलते हैं, तब जो है हमें इस चीज का बोध होता। लेकिन हम कह तो लेते हैं कि हमें अब जो है कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, लेकिन जब व्यवहार करते हैं तो राग हमारे ऊपर हावी हो जाता, तब हमारी वो समस्त दृष्टि दूर हो जाती है, द्वेष हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, अभी हम पूरी तरह से उनको निवृत्त कर सके नहीं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, जप भी चाहिए, तप भी चाहिए, स्वाध्याय भी चाहिए, ये सब चाहिए, इनके द्वारा होगा। ऐसे ही जो है हमारे मन में जो है, हम नहीं चाहते हैं शांत बैठे, लेकिन फिर भी मन में उधेड़बुन चलती रहती, और जब मन में उधेड़बुन चलती रहती, वृत्तियां उठती रहती, तो इसका मतलब मन समाहित नहीं, तो इसके लिए क्या चाहिए, योगाभ्यास चाहिए है ना, योगाभ्यास चाहिए, उसमें जो है सब। और कहने लगे इसी का विकल्प दूसरा है, यदि योगाभ्यास करने में समर्थ नहीं होते तो क्या करो, तब ईश्वर प्रधान की चर्चा की। ईश्वर प्रधान में क्या है कि उस ईश्वर की सत्ता मान करके सभी उसी को समर्पित करते हुए और व्यवहार करो। ये प्रक्रियाएं क्रम से क्या करेंगी कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध करेंगी, हमारे मन को समाहित, फिर जब इस प्रकार से मन समाहित होता जाएगा है, तब उसमें पड़ा हुआ जो आवरण है वो निवृत्त होगा, माने अविद्या जो है वो, फिर हम प्रयास करेंगे तो वो निवृत्त होगी, और यदि ऐसा करने में समर्थ नहीं होगे तो वो निवृत्त भी नहीं। इसलिए ये सब चीजें बतलाने वाला कौन है, और वहीं भी क्या चाहिए, वेद भी हमें तभी सफल जो है प्रमाण की वो करवा पाएगा, कब, जब वेद में हमारी श्रद्धा हो। यदि वेद में हमारी श्रद्धा नहीं है तो भी बात बनती नहीं, तो वेद में हमारी श्रद्धा भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है यहां संकेत किया कि कोई भी जो विद्या है उस विद्या को उत्पन्न करने में प्रमाण ही उसके सिद्धि करने में हेतु है। अब जो है माने कोई हमको ऐसी विद्या प्राप्त हुई उसकी वादित होने वाली, तो उसके लिए भी प्रबल प्रमाण चाहिए, प्रबल प्रमाण के द्वारा ही वह विद्या वादित होगी, अन्य किसी के द्वारा नहीं। लेकिन प्रबल प्रमाण क्या है, तो सबसे प्रबल प्रमाण है कहने लगे वेद हो, है ना। इसलिए वेद के द्वारा जो विहित विद्या है और वो क्या है, उसी का नाम है वेदांत। वेद की विद्या क्या है तो कहने लगे वेदांत। अब जो वेदांत है वो क्या है, उपनिषद कहो, लेकिन गीता में बड़ी सुंदर बात कह दी, वेदैश्च सर्वै, और आगे क्या कहा, वेदांत कृत वेद विदेव। अब बताओ, मने संपूर्ण वेदों के द्वारा वेद्य विषय जानने योग्य, वेदैश्च सर्वै अहम एव वेद्यः, कौन जानने योग्य, हम मैं ही। और कहने लगे जानने वाला फिर कौन होगा, विचार करो, जानने में आने वाला जिसे जाना जाए, जो जानने योग्य है वो कौन हो, तो भगवान कहते मैं, और जो उसे जानने वाला है वो अहमेव वेद्या, संपूर्ण वेदों के द्वारा वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो, और फिर क्या कहा, वेदांत कृत, अर्थात उस वेद के द्वारा जो जानने योग्य है उसे जान लिया, वो हो गया वेदांत कृत। तो वो कौन है, तो कहने लगे वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। इसका मतलब क्या हुआ, उस को वेद को भी जानने वाला, जिस वेद के द्वारा जानोगी उस वेद को भी जानने वाला कौन है, वेदांत विद एव अहम, वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। तो समझ लो आप, तो अधिक समझ में नहीं आए तो क्या करो, ईश्वर के प्रति समर्पण कर दो। इसलिए हमारे यहां प्रधान को भी संकेत किया, कोई सत्ता है उस सत्ता के प्रति हम समर्पण कर दें, उसी के द्वारा सब हो रहा है, तो फिर बात समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से यहां चर्चा है, अब आगे चर्चा कल करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पुरात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम बदव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।